शहर में रात में और दोपहर में आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में खाबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में अंधा कुआं इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में खाबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं। इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में खाबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में।